Першы ліст апостала Паўлы да карынцянаў, раздзел 4. Хай уважае нас чалавек заслугаў Хрыстовых і за аканомаў тайнаў Божых. Ад аканома ўжо патрабуецца, каб кожны аказаўся верным. Мяне мала турбуе, як вы пра мяне судзіце або людзі. Я і сам сябе не суджу. Бо хоць я не пачуваюся ні ў чым вінаватым, гэтым яшчэ не апраўданы. Господ той, хто судзіць мяне. Дык ніяк не судзіце заўчасна, пакуль не прыйдзе Господ, які асвеціць тое, што ў цемры скрыта, ды выявіць намеры сэрцаў. Тады кожнаму будзе пахвала ад Бога. Гэта вось, браты, перанёс я на сябе і на апалоса дзеля вас, каб вы засвоілі вось што. Няма нічога вышэй за напісанае. Ды каб ніхто ў сваёй пыхлівасці не падымаўся адзін над адным. Хто бо цябе адзначае? Ды што ты маеш, чаго б не атрымаў? Калі ж ты атрымаў, дык нашто хвалішся, як быццам не атрымаў? Вы ўжо насыціліся і сталіся ўжо багатымі, без нас ужо валадарыце. О, каб вы сапраўды валадарылі, ды каб і мы з вамі разам маглі валадарыць. Бо думаю, што Бог нас, апосталаў, паставіў як апошніх, быццам на смерць асуджаных, бо сталіся мы відовішчам для свету, для анёлаў і для людзей. Мы неразумныя дзеля Хрыста, а вы разумныя ў Хрысце. Мы кволыя, а вы дужыя. Вас шануюць, а намі грэбаюць. Аж да гэтай пары мы галадаем, смягнем і голыя ходзім, і б'юць нас, і мы выгнаннікі, і працуем, робячы рукамі нашымі. Выклятыя мы дабраслаўляем, пераследаваныя церпім, зневажаныя мы молімся. Мы сталіся быццам смецце гэтага свету, агідай для ўсіх аж дасюль. Не пішу гэтага, каб вас засароміць, але каб вам, як найдаражэйшым маім дзецям, даць напамін. Бо хоць бы вы мелі ў Хрысце 1000 выхавацеляў, але не шмат бацькоў, бо я ў Хрысце Ісусе праз Евангелле нарадзіў вас. Дык прашу вас, будзьце маімі пераймальнікамі. Дзеля гэтага посылаю да вас Тимафея, які ёсць сын мой найдаражэйшы і верны ў Господзе. Ён вам прыгадае шляхі мае, якія ў Хрысце, ды як я навучаю ўсюды ў кожнай царкве. Некаторыя заганарыліся, быццам я не маю намеру наведаць вас. Але я прыйду неўзабаве да вас, калі Господ дазволіць, і спазнаю не словы тых, што заганарыліся, а моц, бо валадарства Божае не ў словах, але ў моцы. Што хочаце, ці каб з дубцом да вас я прыйшоў, ці з любоўю і духам лагоднасці».